cenową do indywidualnego dopasowania. Moskitiery okienne jedynie po 59 zł za sztukę, a moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trzynasta wybiła, program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zmartwychwstanie to nie jest makijaż, przypomina wiernym papież Franciszek podczas tradycyjnej modlitwy w drugim dniu świąt. Polska chce kupić amerykańskie F-35. To najnowocześniejsze myśliwce świata. Za chwilę u nas także lany poniedziałek pod Tatrami. Niech radość zmartwychwstania wyraża się w naszych myślach, w spojrzeniu, w słowach i w uczynkach. Takie życzenia złożył Franciszek w wielkanocny poniedziałek. Papież przewodniczył w Watykanie modlitwie Regina Celi, czyli Królowa Niebios, którą odmawia się w Kościele katolickim od Wielkanocy do Zielonych Świątków. Z Rzymu Marek Lenert. Papież zaczął spotkanie od ponowienia życzeń. Dodał, że możemy składać je sobie przez cały tydzień, bo jest on jak jeden dzień, który Pan uczynił. Dzień pełen radości, która, jak podkreślił, nie jest makijażem, bowiem wypływa z serca, a ten, kto jej doświadcza, staje się świadkiem. Zdolny jest więc wnosić promień światła zmartwychwstałego w różne sytuacje życiowe, sprawiając, że te szczęśliwe są piękniejsze i wolne od egoizmu, a w te bolesne wnosząc pogodę i nadzieję. Na zakończenie papież Franciszek polecił wiernym lekturę rozdziałów Ewangelii, w których mowa jest o zmartwychwstaniu, zapewniając, że wszystkim to dobrze zrobi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sąd w Arabii Saudyjskiej znów skazał 5 osób na śmierć. To jest kara za udział w atakach terrorystycznych w Riyadzie 11 lat temu. Zginęło wtedy 30 osób, ponad 160 zostało rannych. 37 innych oskarżonych dostało od 3 do 35 lat więzienia. Wszyscy współpracowali z Al-Kaidą. W ciągu ostatnich miesięcy przed saudyjskimi sądami odbywały się procesy setek oskarżonych i zapadło wiele wyroków śmierci. Sędziowie dostali nowe narzędzie w postaci ustawy, która rozszerzyła pojęcie terroryzmu. Teraz to może być nawet zachęcanie do zmiany ustroju Królestwa Arabii Saudyjskiej czy złamanie zapisów konstytucji. I dlatego organizacje obrońców praw człowieka uważają, że nowe prawo to także sposób na walkę z opozycją. Bezterminowe przetrzymywanie w więzieniach bez procesu osób sprzeciwiających się władzom. Polska chce kupić najnowocześniejsze myśliwce świata, amerykańskie F-35. To wprowadzane dopiero do służby samoloty piątej generacji. Minister obrony Tomasz Siemoniak, pytany o szczegóły kontraktu, mówi niewiele. Twierdzi, że za wcześnie, by mówić o konkretach i wiążących decyzjach. Pracujemy nad dużymi koncepcjami, no po to mamy planistów w wojsku, żeby długookresowo różne rzeczy planowali, więc nie można tego, że mamy w planie na kilkanaście lat różne zakupy, nie można z tego wyciągać wniosku, że jakieś decyzje zapadły, nie. Niewykluczone, że myśliwce trafią do Polski za jakieś 6 lat i to będzie wydatek rzędu 10 miliardów dolarów. F-35 to samolot produkowany przez koncern Lockheed Martin, jest uniwersalnym myśliwcem, który może spełniać różne misje, mają go już Brytyjczycy i Holendrzy. Ta wielkanocna tradycja ma się bardzo dobrze, bo podobno dzisiaj każdy musi być mokry. Pod Tatrami śmigus dyngus, określany jest mianem polewacki, opowiada Bartek Koszarek z Bukowiny Tatrzańskiej. Lolisie, od kiedy wiadro na podhalu zawitało, to już się loli wiadrami. Kawalerowie to do dziewcząt idą zawsze do dziś z perfumami fajnymi, żeby pokropić po głowie i dać wyraz swojej sympatii do jednej, czy drugiej, czy trzeciej dziewczyny, bo może co z tego potem będzie. Ale jak już potem się idzie na wieś, to wtedy się już z wiadra leje. Nie każdy wie, że śmigus dyngus jest, że ta tradycja też dalej nie zaginie. Tradycja jest też obecna na lubelskiej Starówce. Tam kilkunastoletni chłopcy z wiadrami i butelkami po wodzie mineralnej polują na dziewczęta. Bo to jest śmigus dyngus, żeby się lać. Tradycja? No, tylko że można przyziębić się. Co jest najlepszą bronią do lania? Wiatro i taka buta. Najlepiej ten, strzelać tymi pistoletami na wodę. Ciężko się biega. No, trochę. Porządku pilnują policjanci i za przesadę można zapłacić mandat. O godzinie 14 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze krótko o pogodzie. Od Gdańska przez Warszawę po Kraków dzisiaj pogodniej, raczej bez opadów. W innych regionach więcej chmur, przelotny deszcz, a lokalnie także burze. Najcieplej na wschodzie Polski 21 stopni, w centrum 20, nad Zatoką Gdańską 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla twarzy, czyli podkłady, pudry, korektory w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13:06. Zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania w ten świąteczny dzień z marzycielami. Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the stay. Beam onto Earth Jerusalem. The Spirit, he comes upon a mighty way. Felt some godfire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating youth, jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. Moon rises, I hear, come call me. The end of the cycle has come again. I am helpless in a awake in the mad and next morning. Empty a belly and courting my time. I am helpless, advocate. I called to the dance, now the party begun. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Oh, gander, moon is pillaged side, go swap your bed. The looters of your heart will prove that you are not quite dead. Ten pan nazywa się Damon Albarn i od czasu do czasu miewa takie wyjątkowe, fantastyczne sny. Myślę zresztą, że znacznie częściej. Watch our back. Podróżnicy, zbieracze, ci, którzy spędzają bardzo dużo czasu, aby przypominać innym, bo sami to już wiedzą, że nie można się zamykać i tak naprawdę z podróży i tych dosłownych, i tych, które odbywamy dzięki sobie, wychodzą, wynikają fantastyczne sprawy także w muzyce. Dirt Music, a wcześniej Damon Albarn. A propos tego podróżnika, to on przybywa do Polski, ale to będzie w czerwcu. Teraz Piotrek, który tak naprawdę wszystkim kojarzy się z Patrykiem, ponieważ w ten sposób nazywa siebie w muzyce, Patrick de Pen, i jego debiutancka płyta. Someone will find yours. I remember every hair and single walk. I always wonder what's behind the wall. Little cats and little birds were only one who ever tried to steal your girl. First you need to find anchor. Take him to the place that no one knows. Here's the devil's smaller fly. Thorns are always better. I'm better when shot. Piotr Madej, ale jako Patrick the Pen. Jego debiutancka płyta, wydana w sumie dwa razy, bo najpierw wydał ją sam. Oczywiście sam ją nagrał w swoim pokoju, wyprodukował i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tak spokojnie brzmi jego głos, jakby nie musiał się denerwować tymi wszystkimi procesami. Ale ostatnio Kajaks wydał reedycję tego albumu debiutanckiego, wzbogaconą o zapis koncertu, bardzo wyjątkowego koncertu dla Piotrka. Zresztą opowiadał o tym na naszej antenie, więc jeżeli ktoś wejdzie na stronę polskieradio.pl/trójka, wpisze w wyszukiwarkę Patrick the Pen, tak jak Piotruś Pan, ale w tym przypadku jest to Patryk, po angielsku oczywiście, to znajdzie wywiad z Piotrkiem i on opowiada tam między innymi, dlaczego ten koncert, który został wydany na DVD, jest dla niego taki ważny i dlaczego był wyjątkowy. Bo był, zapewniam, bo oglądałam DVD. Teraz jednak przed nami inny artysta, artysta z zagranicy, zagraniczny artysta. Uwaga! Z zagranicy. Winyle mają to do siebie także, że ich okładki często przepiękne. Po prostu no, szkoda ich chować i chce się je wystawiać, eksponować, aby na nie patrzeć. Szczególnie, kiedy mam do czynienia z artystami, którzy nie tylko nagrywają, ale także malują, rysują i dbają o to, jak płyta wygląda od A do Z. To właśnie taki artysta. Co więcej, posłuchamy jego płyty z winylowej właśnie w taki sposób, że pozwolimy przeskoczyć igle z rowka na rowek. Zatem po króciutkim pierwszym nagraniu pojawi się kolejne, a pomiędzy nimi ta króciutka winylowa przerwa. Spróbujmy, jak to brzmi w radiu. Visions and prayers, but you don't believe in what's really there. dance floor. A young man in a young man's world. Winylowy Devendra Banhart i jego ostatnia płyta Mala. A teraz Michał Biela, który wydał płytę zatytułowaną Michał Biela. Take your car one summer night, take your friends and drive. Not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on and dive into the darkest night. Leave what you know behind you, these fake city lights. And there's my narrow road that blinds you.

your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. Bless the telefon, błogosławieństwo dla telefonu na najnowszej płycie Kelis, wydanej po kilku latach przerwy. Pierwszy album, który artystka wydała dla wytwórni Ninja Tune. Zresztą to nagranie kompletnie wyprowadza w pole i nie oddaje charakteru tej płyty, ale chciałam właśnie takiego lirycznego momentu. Zresztą można chwytać za telefony, dzwonić do wszystkich, których się kocha, lubi, szanuje, aby spojrzeli w niebo, bo teraz będziemy patrzeć właśnie tam. Płyta winylowa, rok wydania 72. Wszystkie piosenki napisane przez tego samego autora i wykonawcę zresztą, a płyta wyprodukowana przez Davida Bowie i Micka Ronsona. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Ten pan nazywa się Lurid, a płyta zatytułowana jest Transformer. No jest taki dreszcz, kiedy trzyma się w dłoniach płytę wydaną wcześniej ja mam dreszcz, bo ta płyta ukazała się zanim w ogóle pojawiłam się na świecie i trzymam ją teraz w rękach. To nie jest jeden z tych albumów, na których można poczytać, to jest jedna z tych płyt, na których można pooglądać zdjęcia. No i z całą pewnością są to zdjęcia, których nie mogę opisać na antenie w świąteczny poniedziałek o tej porze. Mogłabym ewentualnie spróbować zrobić to w nocy i może kiedyś tak się wydarzy. Ale wracając do telefonów i do tego, co dzięki nim możemy osiągnąć. To właściwie może być na przykład cisza, czy też brak połączenia, ale może się okazać, że uda nam się właśnie na tej samej płycie raz jeszcze trafić na takie krótkie coś. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you. Jak świat stary, o miłości się po prostu śpiewa. Ah! nagranie daje już prawo podejrzewać, jak brzmi cała płyta Kelis. Płyta zatytułowana Food ukazała się kilka dni temu. Polecam ją serdecznie wszystkim, którzy kochają żywe instrumenty, no i takie głosy. Właściwie do tej pory, blisko godziny i 40 minut, udało mi się uniknąć piosenki na temat, a zdarzało mi się rok po roku w lany poniedziałek grać audycję z laniem wody, a właściwie z utworami, które wodę na różne sposoby interpretują lub też lanie wody interpretują. Dzisiaj tego nie zrobiłam, jestem z siebie bardzo dumna, ale jest jedna nowa piosenka, która tak idealnie pasuje do dzisiejszego dnia, że nie mogę sobie darować. Genialne. Nagranie zatytułowane Water Fountain, fontanna wody, fontanna, w której brakuje wody tak naprawdę, jak okazało się w treści. Tune Yards, ta artystka, która tak zaszalała, trochę mi psując ten nastrój marzeń i delikatnej muzyki, przede wszystkim gitarowej, którą od godziny 12 prezentuje i buduje właśnie taki świat. Więc teraz powrócę do tego świata wspólnie z muzyką, z piosenką, która znajduje się na debiutanckiej płycie jednego z moich dzisiejszych marzycieli, czyli Patricka de Pen. Patrick de Pen. Należy szukać tak właśnie nazwanej płyty. To jest artysta polski, jak najbardziej Piotr Madej w takim naszym polskim życiu. Artystycznie Patrick de Pen. Drugie nagranie z tego albumu pojawiło się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Teraz wybierzemy się daleko, za ocean. Special, want you to know you are. Your makers must have kissed in cosmic dust. Ten band nazywa się Avatar i jest bardzo dobrze znany słuchaczom. Animal Collective tego zespołu jest jednym z członków, założycieli, ale jak właściwie każdy w tym zespole ma także swoją działalność na boku, solową, i to właśnie tak czasami brzmi. Czasami brzmi mniej melodyjnie, ale my zatrzymamy się już przy melodiach, przy tym takim delikatnym, marzycielskim świecie, który dzisiaj z wykorzystaniem rozmaitych utworów zbudowałam, zainspirowana płytą Daniela Spaleniaka pod tytułem Dreamers. Więc w finale tego naszego marzenia i przypominam, że właśnie z marzeń rodzi się sztuka, ale także wiele wspaniałych rzeczy w życiu. Angel Olsen ponownie i Michał Biela ponownie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie świąteczne. Agnieszka Szydłowska to ja. Audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. To, co się pojawiło na antenie, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, bo pod program alternatywny podpięłam spis naszego dzisiejszego grania. Także na naszym Facebooku. Na Facebooku trzeba poszukać dwóch literek PS, jak pani Szydłowska, która niniejszym znika. I quit my dreaming the moment that I found you. I started dancing just to be around you. Here's to thinking that it all meant so much more. I kept my mouth shut and opened up the door. I wanted nothing but for this to be the end, for this to never be a tight and empty hand. If all the trouble in my heart would only mend, I lost my dream, I lost my reason all again. It's not just me for you, I have to look out too. I have to save my life, I need some peace of mind. I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now. You may not be around, you may not be around, you may not be around. I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now, I am the only one now. Of stormy seas, it is where shipwrecks rest. It's guarded by an ugly, ugly beast, and I will make a dive, though I don't know the way. And I will seize the chest and hold the beast at bay. Now it's dark below, the heavy clouds, the clouds with rain and hail, but this I always know. There is the sun is shining there, and I will build good wings and fly through the rain and hail to reach the deep blue sky to feed my hungry eyes. I owe it all, and there's a heart inside that I should use to love, to love, to love. So when the chest is open under the shining sun, I know that it was worth it and that my job is done. So when the chest is open and the shining sun, I know that it was worth it, and so my job is done. And so my job is done. And so my job is done. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisuje.